ทั่วไปอันนี้แหละคือนิพเพแล้วทำไมที่นี่จึงพาให้ท่านมามีแต่ปฏิบัติธรรมมีแต่นุ่งขาวห่มขาวสมาทานอุโบสถศีลแล้วก็มาเจริญสมาธิภาวนากันมากๆตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองตื่นขึ้นมาอันนี้คือกิริยาของนิพเพอย่าลืมนะที่จนอาตมาเป็นอัมพาตเพราะทำงานมากเพราะสั่งสอนญาติโยมให้รู้จักคำว่านิพเพให้รู้จักวิธีการเจาะออกจากวัฏสงสารเจาะออกจากกองขังแห่งความทุกข์นิพเพเนี่ยแปลว่าเจาะก็ได้แต่ท่านแปลว่าชำแรกมันเป็นภาษาโบราณที่อลังการภาษางดงามของโบราณว่าชำแรกใกล้ๆภาษาเขมรว่าชำแรกผู้ใดไปทางกันทรักไปทางเมืองอุบลไปกันทรักเลยไปนู่นสี่แยกไปนู่นจะออกไปทางสุรินทร์ทางสังขะก็จะมีบ้านชำแรกชำด้วยระทวยระทมเราจะต้องเห็นแท้บอกโอ้ยบ้านนี้คือซื้อไว้จังสิเป็นยังจะมาซื้อไว้จังสั่นบ้านเพิ่นเขมรแต่ก่อนที่แถบถิ่นนั้นจะเป็นถิ่นดั้งเดิมของพี่น้องชาวกัมโพชวิสัยชื่อเพราะนะเขมรนะคนโบราณเรียกว่ากัมโพชวิสัยชำแรกชำแรกชำด้วยระทวยระทมภาษาเขมรทั้งนั้นแล้วคนไทยเราก็ได้รับอิทธิพลของขอมภาษาที่อลังการงดงามก็ไปยืมมาจากเขมรอย่างคำว่านิเพทะเป็นภาษาบาลีมาแปลเป็นสยามกัมโพชะภาษาไทยเขมรว่าชำแรกเพราะท่านผู้แปลพระไตรปิฎกแต่โบราณก็เป็นคนโบราณในทางพระพุทธศาสนาท่านสอนมากในเรื่องเหล่านี้ศีลฟังให้ดีเคยได้ยินไหมที่เรามานั่งสมาธิกันนานๆนุ่งขาวห่มขาวมาจำศีลแล้วอย่างนี้ต้องมานั่งสมาธินานๆนี่ก็ศีลคือกันศีลเหมือนกันศีลอะไรเคยได้ยินไหมนิเพทภาคิยะศีลนั่นคำเหล่านี้ก็เป็นคำที่สั้นอยู่ในซอกแทรกแห่งพระไตรปิฎกศีลมีหลายประเภทปกติศีลอย่างผู้ที่ไปจำไปรักษาอุโบสถในวัดรักษาอุโบสถซื้อคือสมัยโบราณไปถือศีลแปดแล้วก็ไปนอนวัดซื้อเนี่ยหามากๆไปเคี่ยวน้ำกันหาเบาพื้นนินทาว่ากล่าวบ้านโน้นเมืองนี้ลูกสะใภ้ลูกเขยเคี่ยวหมากสูบบุหรี่นอนวัดคืนนึงแล้วก็กลับบ้านก็ถือว่าได้บุญนั่นก็ได้อันนั้นยังเป็นศีลธรรมดาศีลแปดธรรมดาท่านเรียกว่าปกติอุโบสถศีลอุโบสถธรรมดาแต่ถ้าเข้าไปในวัดจำศีลแปดปั๊บเคยเคี้ยวหมากเลิกเคยสูบบุหรี่เลิกเคยกินข้าววันละสามเวลาสองเวลาก็ไม่เอาจำอุโบสถแล้วก็เอาครั้งเดียวเหมือนกับที่พวกเรามาเนี่ยแล้วก็นั่งเจริญสมาธิภาวนามากๆอันนี้ถ้าเรียกว่านิพเพทภาคิยศีลจำไว้นะมาที่นี่ต้องจำไว้ไปนี้ไปจำศีลนิพเพทภาคิยศีลศีลเพื่อชำแรกกิเลสเพื่อออกจากทุกข์ในวัฏสงสารเพื่อฝึกหัดพัฒนาจำที่บ้านก็จำได้ศีลแปดแต่จะต้องชำแรกจะออกมาจากบ้านจนมาถึงวัดเพราะอยู่ที่บ้านมันจำคนเดียวอยู่ไม่ได้มันจะต้องมีคนนอนด้วยกันข้อที่สามบอกว่าอภัมมจริยาเวรมณีจะไม่นอนสองคนกับผู้หญิงผู้ชายด้วยกันก็เลยเจาะออกมาชำแรกออกมาจากบ้านหลังนั้นต้องมาอยู่ที่วัดมันจึงไม่มีผู้ใดจะต้องมาทำให้ผิดศีลข้อนี้เมื่อมาแล้วก็ยังมีกิเลสตัณหาที่มันละเอียดมากก็มานั่งชำแรกนั่งเจาะมันเพราะฉะนั้นท่านมาจำศีลที่นี่ไม่ว่าวันที่มีกิจกรรมหรือวันมีงานหรือวันธรรมดาศีล8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำเมื่อมาจำศีลที่นิพเพก็ต้องมาจำศีลนิพเพทภาคิยศีลเอ้าจำไว้นะมาครั้งนี้จะได้ยินคำแปลกๆเพื่ออนาคตข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอาตมานี่มันเหนื่อยแล้วนะพูดอย่างนี้ก็เหนื่อยแต่วันนี้มีความเป็นห่วงท่าน และการให้ทานก็จะมีอีกนิเพททานและการเจริญภาวนาก็จะมีอีกนิเพทภาวนาฝึกหัดพัฒนาภาวนาจิตใจฝึกฝนตนเองเพื่อจะเจาะชำแรกแหกแทงกิเลสออกจากความสิ้นทุกข์ออกจากความทุกข์ไปสู่ความสิ้นทุกข์มันจึงมีอาการที่ไม่ค่อยจะเหมือนทั่วไปที่ท่านมานี้อาตมาชวนท่านชำแรกสอนท่านจนอาตมาตายไปครึ่งซีกอันนี้ตายไปเพราะพาท่านชำแรกนั่นแหละอยากจะให้พี่ให้น้องเพื่อนร่วมเหวที่ตกลงมาในวัฏสงสารนี้ได้รู้จักทางชำแรกออกไปเพื่อความแน่ใจในวัฏสงสารถ้าได้เกิดมาใหม่แม้เราจะไม่บรรลุทำอะไรก็ตามสิ่งที่เราฝึกหัดพัฒนาเรากระทำอยู่ดีนี้มันจะเข้ามาเป็นอุปนิสัยอุปะแปลว่าเข้าไปนิสัยะแปลว่าอาศัยอยู่สิ่งที่เราฝึกหัดพัฒนากระทำอยู่ดีนี้มันจะเข้าไปอาศัยมันจะไปแปดเปื้อนอยู่ในจิตในใจไปฉาบไร้ฉาบทาอยู่ในจิตใจของเราก็จะกลายเป็นสันดานเอ้าจำไว้ด้วยนะสันดานไม่ใช่คำหยาบสันดานมาจากภาษาพระพุทธเจ้าภาษาบาลีว่าสันตานังแปลว่าสืบต่อนิสัยสิ่งที่เราได้กระทำเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันจะต่อกันมันจะสืบต่อกันเป็นอุปนิสัยใจคออันนี้เพื่อเป็นการป้องกันนานาสัตถุอุโลกนะภัยถ้าเกิดว่าเราตายไปเกิดชาติใหม่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีเราพระอรหันต์อยู่ใกล้แล้วไปเกิดอยู่ประเทศไกลนิสัยเก่าสันดานเก่ามันยังอยู่มันจะไปแสวงหาเองมันจะพอได้ยินคำหนึ่งคำเดียวไปคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเก่าในจิตในใจมันจะรีบไปสังเกตได้ง่ายๆอย่างพวกฝรั่งมาบวชที่วัดป่านามาชาติวัดหนองป่าพงพวกฝรั่งเหล่านั้นเกิดอยู่ประเทศอื่นๆซึ่งไม่มีศาสนาพุทธเกิดมาท่ามกลางศาสนาคริสต์ท่ามกลางวัฒนธรรมจริยธรรมของศาสนาคริสต์ตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่พ่อแต่แม่แต่ท่านเหล่านั้นก็ชำแรกนิเพทะกำแพงมหึมาเหล่านั้นมาถึงประเทศไทยมาฟังคำสั่งสอนของหลวงปู่ชาก็พากันมาบวชประพฤติปฏิบัติทำอย่างมั่นคงถ้าท่านยังไม่เคยเห็นไปเมืองอุบลลองไปสังเกตพากันไปทำบุญบ้างไปจำศีลบ้างที่วัดป่านานาชาติจะได้เห็นปฏิปทาอันงดงามของพระต่างชาติพระฝรั่งเหล่านั้นท่านเหล่านั้นเป็นลูกเป็นหลานของพี่น้องชาวคาทอลิกพี่น้องชาวโปรเตสแตนต์คือศาสนาคริสต์สองนิกายแต่ท่านก็ได้ชำแรกท่านก็ได้นิพเพทปฏิปทาออกมาจากอ่างจากแอ่งแห่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของท่านเพราะอะไรเพราะท่านเหล่านั้นมีพุทธธรรมในขันธ์ในสันดานในอุปนิสัยของท่านท่านจะต้องได้ฝึกได้พัฒนาได้ภาวนานิเพทภาวนามาตั้งแต่หลายชาติตั้งแต่ชาติก่อนๆของท่านนั้นแหละมันจึงกลายเป็นสันดานพวกเรากระทำอยู่ในเดี๋ยวนี้มันจะได้ซึมซาบอาบรสเข้าไปในจิตในใจถ้าเราตายไปเดี๋ยวนี้ปั๊บมันก็จะติดเป็นนิสัยเป็นสันดานต่อไปตรงนี้อาตมาก็เบาใจละท่านทั้งหลายจะไม่ต้องไปประสบกับมหาภัยใหญ่ซึ่งรออยู่ข้างหน้านานาสัตถุอุโลกนะภัยนี้ไม่ต้องกลัวเลยก็จะไม่ได้เป็นห่วงกันนิเพททานเป็นอย่างไรที่นี่ต้องการให้ท่านรู้จักนิเพททานทานเพื่อชำแรกกิเลสพอกพูนความเจริญทางอริยมรรคออกมากขึ้นมากขึ้นจึงมีคำกล่าวว่าณบัณฑิตาอุปธิสุขัสสะเหตุทหันติทานานิปุณภวายะกามัญจเตอุปธิปริขยายะอนุภวายะแปลเป็นภาษาเราว่าบัณฑิตย่อมไม่ให้ทานเพราะอุปธิอันเป็นเหตุให้เกิดความสุขฟังให้ดีนะเดี๋ยวจะได้อธิบายให้ฟังหน่อยหนึ่งแต่บัณฑิตนั้นจะให้ทานเพื่อความสิ้นไปแห่งอุปธิเพื่อนิพพานฝ่ายเดียวอะไรคืออุปธิ อุปปะแปลว่าเข้าไปอุปปะทิแปลว่าเข้าไปแบกหามยึดถืออย่างยิ่งมันมีอยู่4อันกามูปทิเข้าไปยึดถือในเรื่องกามสาธุผู้ขาท่านไปแล้วขอให้ผู้ขาห้าผู้ขามีตายไปได้ขึ้นสวรรค์ได้มีลบเป็นหน่อยมีลบเป็นร้อยคนมีพระมีลบเป็นร้อยมีหน่อยเป็นพันเด้อให้มีนางฟ้าบริวารเทพอัปสรเป็นหมื่นแสนแสนแม่นยังนั่นนั่นคือกาโมปทิแห่งสิตายจมเข้าไปอีกจึงไม่ได้ชักชวนท่านทำทานอย่างนี้แต่ท่านบอกกามันจะเตอุปธิปริคยายะถ้าหันติทานานิอนุภวายะแต่บัณฑิตจะให้ทานเพื่อทำลายเพื่อความสิ้นไปแห่งอุปธิเพื่อความสิ้นไปแห่งภพภพคืออะไรภาวะที่จะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ต้องมาเป็นอีกไม่ต้องมาตกในห้วงเหวแห่งความเกิดในวัฏสงสารอีกให้มันสั้นลงสั้นลงการให้ทานเพื่อให้ไปถึงสิ่งเหล่านี้คำว่าพบเนี่ยแปลว่าเป็นภาวะที่เป็นผัวก็ไม่อยากเป็นเมียก็ไม่อยากเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ไม่อยากเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็ไม่อยากเป็นแล้วมันทุกข์เป็นผัวก็ทุกข์อย่างผัวเป็นเมียก็ทุกข์อย่างเมียเป็นลูกก็ทุกข์อย่างลูกเป็นแม่ก็ทุกข์อย่างแม่เป็นพ่อก็ทุกข์อย่างพ่อเป็นเศรษฐีก็ต้องทุกข์อย่างเศรษฐีเป็นคนจนก็ทุกข์อย่างคนจนพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าภพคำว่าภพภพนี่ต้องเข้าใจคือภาวะที่เป็นภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าภพต้องมองไม่เห็นความปลอดภัยขึ้นชื่อว่าภพมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นไม่ควรปรารถนาเปรียบเสมือนขออภัยพระพุทธเจ้าพูดนะไม่ใช่อาตมาว่าภพนี้เปรียบเสมือนอุจจาระไม่ต้องแปลนะท่านรู้อยู่ในใจอุจจาระแม้จะมีเพียงน้อยนิดติดผ้าติดผ่อนน้อยเดียวก็มีกลิ่นเหม็นหน้าสะอิดสะเอือนสะอิดสะเอียนมากเธอทั้งหลายไม่พึงปรารถนาภพพึงกระทำให้ถึงความสิ้นไปแห่งภพจึงบอกว่าปริคยายะกามันจะเตปริคยายะถ้าทันติทานานิอนุปวายะเธอจงให้ทานแบบบัณฑิตเพื่อให้ถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งภพไม่ต้องปรารถนาอะไรมันก็จะตามมามันเป็นผลธรรมดาเมื่อเรากินข้าวอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาติถ้าเรากินข้าวอยู่เราไม่ต้องปรารถนาความอิ่มหรอกถ้าทุกกินข้าวในข้อให้ผู้ขายอิ่มเด้อแซ่บๆเนี่ยปันในของผู้ขายอิ่มประทันจะปรารถนาก็ตามไม่ปรารถนาก็ตามความอิ่มจะอิ่มเองถ้าเรากินไปเรื่อยๆกินป้ายแต่ค่ำที่หนึ่งถึงจนหอนค่ำสุดท้ายเนี่ยมันจะอิ่มการให้ทานก็ทำไปจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามแต่ผลมันก็จะออกมาโดยที่เราไม่ปรารถนาก็ตามคนจึงไม่เหมือนกันเพราะมาตามกรรมดีเรียกว่ากุศลกรรมการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเหล่านี้เป็นกรรมดีเราจึงเกิดมาในโลกนี้เกิดมาทำกรรมแล้วก็ก้มหน้าก้มตาไปตามกรรมของใครของมันแต่เราไม่ควรหยุดอยู่เพียงแค่นั้นเราควรจะเผากรรมให้มันสิ้นกรรมประหารกรรมเพื่อจะถึงการชำระกิเลสคือกรรมนี้กิเลสนี่เป็นเหตุให้เกิดกรรมเมื่อเราเผากิเลสก็เท่ากับเผากรรมจึงมีคำกล่าวว่ากรรมทหนะในพุทธศาสนานี่มีความพิเศษอันหนึ่งก็คือว่าเกิดมาเผาผลาญสังหารกรรมบวชมาประพฤติปฏิบัติธรรมสมถวิปัสสนาเพื่อจะเผาผลาญสังหารกรรมไม่ใช่เกิดมาก้มหน้าก้มตาทำมาหากรรมแล้วก็ก้มหน้าก้มตารับกรรมไปอย่างเดียวนะมันจบไม่เป็นแต่ว่าภิกษุทั้งหลายกรรมนี้เหมือนได้เปียกมันยุ่งมันเป็นปมเป็นกลุ่มมันเป็นเหมือนได้เปรียบป่วยการที่จะไปจัดไปสางมันโอ้ยฉันทุกข์อย่างนี้ลูกฉันตายผัวฉันตายตุ๊บมาจากกรรมอะไรหนอคิดไปก็เป็นบ้าป่าๆพระพุทธเจ้าเรียกว่าเลือกกรรมวิบากคือผลของกรรมน่ะถ้าจะคิดเอามาคิดอย่างนี้จนเป็นบ้ามันก็ไม่จะรู้จักจบท่านจึงบอกว่าอจินตายเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดคือกรรมวิบากในข้อหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ควรกระทำคือเผากรรมส สัพพะกรรมคายังปัตโตสัพพะกรรมทานะปัตโตกระทำให้ถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งกรรมเผาผลาญสังหารกรรมเสียด้วยอริยมรรคญาณคือการประพฤติปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8นี้นี่พวกเรามามากๆในอาตมาพาฝึกพาหัดวิธีการเผาผลาญสังหารกรรมตัดได้นะกรรมเนี่ยเวรนี่ตัดได้นะมีศิลปะในการตัดกรรมตัดเวรวันนี้คงจะพูดมากไปกว่านี้ไม่ได้ดอกเอาจำไว้แล้วนะให้ทานก็ทานเพื่อจะชำแรกกิเลสด้วยวันนี้เพทะภาคิยทานมาจำศีลก็จำศีลนิเพทะภาคิยศีลมันมีอยู่ในหลืบในซอกแห่งพระไตรปิฎกน่าคิดมากสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีใครมาพูดกันอาตมามาพิจารณามาศึกษาดูโอ้ยดีจริงๆคำสอนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสมมุติตายก่อนพระท่านหัวจักพระท่านดอกสมมีโศกดีแท้ได้มาพอมาเห็นปาเลพสิตายก่อนเนี่ยเวลาก่อนที่จะตายได้บอกได้สอนพี่น้องทั้งหลายไม่ให้ให้รู้จักวิธีชำแรกเจาะแทงออกจากวัฏสงสารวันนี้จะขอฝากท่านทั้งหลายว่ามานิเพเอานิเพกลับไปเอาไปนั่มในเด้ออย่าทิมกอญอไปในเด้อนิเพเด้อนิเพทะแปลว่าเจาะแปลว่าชำแรกแหกแข่งสิ่งที่มันกีดกั้งบังขวางอยู่ทานะนิเพทะภาคิยทานทานเพื่อชำแรกกิเลสดังที่กล่าวมาเมื่อกี้นี่บอกว่าณบัณฑิตาอุปธิสุขัสสะเหตุถ้าทันติทานานิปุณปวายะบัณฑิตย่อมไม่ให้ทานเพื่ออุปธิเพราะเหตุแห่งความสุขอันจะเป็นไปเพื่อความไปสู่ภพทั้งหลายแต่บัณฑิตจะให้ทานเพื่อความสิ้นไปแห่งอุปธิคือความเข้าไปยึดมั่นกามูปธิเข้าไปยึดมั่นไปแบกไปถือไปเทินเอาซึ่งกามกิเลสูปธิเข้าไปแบกไปยึดไปถือเอาซึ่งกิเลสวัตถุกามกิเลสกามทั้งหลายภาวูปธิเข้าไปแบกไปถือเอาภพคือขอให้ข้าเป็นอย่างนั้นขอให้คอยเป็นจักรเซนจักรซีเด้อขอให้ได้เป็นคนหนุ่มมีรูปร่างสง่างามที่สุดในโลกถ้าคิดอย่างนี้ก็เข้าไปแบกแล้วนั่นนั่นเข้าไปถือแล้วนะอุปธิแล้วนั่นเป็นอย่างมันก็บ่ดีดอกเป็นผู้หญิงก็ยังไม่ดีเป็นผู้ชายก็ยังไม่ดีเป็นกระเทยก็ยังไม่ดีคือถ้ามันเป็นภพนั่นจึงต้องหาวิธีชำแรกแห่งแทงมันออกไปคิดให้ดีๆสายตาให้ยาวๆอย่าคิดสั้นนิเพทภาคิยทานอาจจะมาพาท่านทั้งหลายกระทำมาเป็นประจำจนท่านอาจจะคุ้นเคยเอาเองมาที่นี่บางทีอาจจะคุ้นเคยเองโอ้บ่เห็นบอลสิบริจาคตู้พันอยู่ไสมีพระองค์หนึ่งโทรศัพท์มาหาอาจจะมาอยู่ในห้องตอนที่อาจจะมาอยู่ในคุกกรรมฐานคุกฤาษีด้วยความเคารพท่านเป็นพระครูท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครพนมโทรศัพท์มาว่าอาจารย์สมภพว้ายเป็นว่าเกิดเรื่องไงเราเกิดอย่างอาตมาบอกว่าเกิดอะไรเกิดอย่างควายเป็นว่าเขามาลักเอาตู้บริจาคของท่านบอกว่าเขามาลักเอาตู้บริจาคมีเงินหลายบ่อาตมาถามว่ามีเงินมากไหมเต็มตู้วันสงกรานต์อาตมาก็เลยบอกว่ากันเนี่ยว่าตู้บริจาคตู้โทรศัพท์จมมาปานนี้กินเผิงจนเครื่องห้อนนั่นเต็มตู้เป็นบาทถ้าเรายกมือใส่หัวสาธุกันเป็นหยังกันเนี่ยว่าบริจาคสิได้บุญตัวสิประจมให้หนังปาริจาโคแปลว่าสลัดออกอย่างยิ่งเอโสหิอริโยจาโคสัพภูปฏิปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบริจาคอันประเสริฐอย่างยิ่งคือการสลัดออกซึ่งอุปธิคือความยึดมั่นถือมั่นในภพในกิเลสในกามทั้งหลายนั้นชื่อว่าบริจาคอย่างยิ่งอย่างบริสุทธิ์อย่างประเสริฐจึงบอกว่าเอโสหิอริโยจาโค เขาแบกตู้บริจาคไปพอมาจมปานนี้กินผงฮะแล้วยงมือใส่เก้าเท้าใส่หัวอันเป็นหยังเพราะฉะนั้นในนี้ยังไม่มีตู้รับบริจาคมีแต่ตู้บริจาคอยู่ในจิตในใจของท่านอันนี้เข้าใจนะต่อมาศีลนิเพทภาคิยศีลศีลอันนี้มี มีอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนาศีลเพื่อชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์ศีลเป็นฝักฝ่ายแห่งการชำระกิเลสถ้าจำศีลอย่างนี้มันจะช่วยให้เจาะให้แหกให้แทงเรามานี่มาจำศีล นิเพทภาคิยศีลมาฝึกหัดพัฒนาทางพฤติกรรมเพื่อจะเป็นการปล่อยการวางการชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์และต่อมาก็มาถึงภาวนาณบันทิเตอุปธิสุขัสสะเหตุทหันติภาเวนติอุณภวายะบัณฑิตย่อมไม่เจริญฌานย่อมไม่เจริญภาวนาอันเป็นเหตุเพื่อความสุขอันเป็นเหตุให้เกิดอุปธิแต่บัณฑิตย่อมเจริญภาวนานั้นเพื่อความสิ้นไปแห่งอุปธิไม่ใช่ว่าสาธุนั่งสมาธิกันนั่งพิจารณามานั่งพนมมืออธิษฐานอยู่เป็นชั่วโมงก่อนจะนั่งได้ด้วยอานิสงส์แห่งการเจริญสมาธิภาวนานี้ขอให้ข้าพเจ้าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นเทวดาบนสวรรค์หรือเป็นพรหมอยู่บนพรหมโลกอยู่ตรงนู้นตรงนี้ไม่ต้องไปที่จะไปอธิษฐานอย่างนั้นดอกในทางพุทธศาสนาถ้าเป็นพระท่านนั่งสมาธิภาวนาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาเป็นเทวดาชั้นโน้นชั้นนี้ท่านบอกว่าพรหมจรรย์ของเธอยังด่างยังพร้อยยังคล้องอยู่ในฝักปลายแห่งเมถุนเรียกว่าเมถุนสังโยชน์อย่างที่หลวงปู่สวงที่ท่านบอกว่าท่านตายไปท่านไปขึ้นสวรรค์นั่นอันนี้ท่านบอกว่าพรหมจรรย์ยังด่างยังพลอยถ้าท่านปรารถนาสิ่งนี้ถ้าท่านพอใจสิ่งนี้จะขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังพระพุทธเจ้าจะมีพระชนมายุโยภิกษุองค์หนึ่งท่านมีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งสอนอย่างมากก็มาบวชพรรษานั้นแล้วท่านบวชพอท่านบวชปั๊บท่านก็เร่งระดมความเพียรประพฤติพรหมจรรย์อย่างอุกฤษเจริญสมาธิภาวนายืนเดินนั่งยืนเดินนั่งไม่มีนอนฉันข้าววันละครั้งเดียวก็มายืนมาเดินจงกรมแล้วก็มานั่งสมาธิเดือนมาก็ยืนยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งปรารถนาอย่างยิ่งเพื่อจะชำระกิเลสเพื่อจะถึงความที่สิ้นสุดแห่งภพบังเอิญว่าท่านไม่ได้บรรลุอะไรดอกแต่ท่านมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งเพื่อจะชำระกิเลสของท่านยังไม่ออกพรรษาเกิดโรคลมอันแหลมคมขึ้นข้างบนเสียบแทงขึ้นข้างบนโรคอันนี้พวกเป็นโรคกรรมฐานพวกนั่งนานๆส่วนมากถ้าบริหารอิริยาบถไม่สม่ำเสมอบริหารไม่พอดีจะเกิดโรคลมนี่ลมนี่ประหารกรรมฐานมามากแล้ว ลมสตาวาดลมอันแหลมคมเหมือนสตาอาวุธเสียดแทงขึ้นมาเนี่ยพระอรหันต์ก็เป็นอย่างพระอนุรุทธะเนี่ยขณะท่านมีหูทิพตาทิพแล้วท่านก็เป็นต้องใช้ให้สามเณรลูกศิษย์ท่านไปเอาน้ำนุ่นสะอโนดาตที่ป่าหิมพานต์มากินจึงหายต้องได้ไปแย่งเอาน้ำกับพญานาคไปรบกับพญานาคสามเณรน้อยๆเป็นสามเณรอรหันต์ไปเอายามาให้อาจารย์อาจารย์ก็เป็นพระอรหันต์แต่ก็ถูกโรคลมนี้นั่งนานๆมันเสียบแทงเพราะฉะนั้นบริหารไม่พอดีก็เป็นโรคพระองค์นั้นชื่อว่าติสะเหมือนกับกันกับพระอรหันต์ห่อข้าวลมเสียบแทงท่านในขณะที่ท่านนั่งนานๆแทงแล้วโอ้เหมือนจะจะตายเป็นนะพระอยู่ในนี้ก็เป็นอยู่หลายองค์อาตมาเคยบอกตายได้นะถ้าบริหารไม่พอดีมันจะแทงขึ้นมาหน้ามืดตึ๊บทันทีเลยหลวงปู่สิงห์ท่านก็เป็นปีนี้ท่านบอกสมภพเคยเป็นบอแน่เนี่ยเป็นแต่ตายดิเป็นบอแน่เนี่ยเคยเป็นบออาตมาบอกท่านตายย้อนอยู่ได้เนี่ยปู่แน่นึงตายย้อนได้ในพระไตรปิฎกตายหลายองค์แล้วแต่ผมได้ตายดุดิผมมาจากดอกผมอ่านพบในพระไตรปิฎกตายไปหลายองค์แล้วห่วยมันเป็นแต่ตายอยู่ได้ละบ่าแต่อายุท่านก็มากแล้ว ท่านเดินจงกรมเพราะว่าท่านนั่งนานมันเสียบแทงขึ้นมาท่านก็ลุกเดินเดินเดินไปไม่ไหวเหงื่อแตกเวลาลมอันนี้มันมีพิษมากๆเหงื่อจะไหลออกโซมตัวหน้ามืดท่านก็เลยเอาจีวรออกกองไว้นั่งลงด้วยสติมันไม่ไหวแล้วมันคงจะล้มพอนั่งลงก็แทงขึ้นอย่างแรงเลยก็หัวใจหยุดเต้นท่านก็เลยตายพอตายแล้วเป็นอย่างไรฟังให้ดีตอนนี้พวกเราก็อาจจะมีประสบการณ์นี้บ้างบางทีคนเราทำอะไรเพลินๆอยู่ตายบ่หูเมื่อเข้าใจบ่ภาษาลาวเฮาว่าตายบ่หูเมื่อเพราะเราง่วงมั่นต่อหน้าที่นั้นบ่ทีลืมตายสัมมูระหะการังกโรติตายบ่หูเมื่อตายยังมีโมหะหลงเพลินอยู่ในหน้าที่ท่านองค์นั้นท่านไม่รู้ว่าท่านตายพอตายปั๊บมันก็จุติปั๊บปฏิสนธิจิตดวงสุดท้ายไปที่ไหนนู่นโผล่ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ท่านไม่รู้ว่าท่านตายนะท่านว่าท่านเป็นพระอยู่ปั๊บทันทีอนิสงส์แห่งกุศลจิตนั้นไปไหนไม่พ้นหรอกสวรรค์ที่เราทำอยู่อย่างนี้ไม่ต้องปรารถนาก็นี้เราไม่พ้นแต่การที่จะพ้นไปจากสวรรค์นี่มันลำบากหน่อยลำบากมากด้วยไม่ใช่หน่อยพอตายปั๊บก็ปรากฏที่สวรรค์เลยปฏิสนธิตรงนั้นพระอินทร์บอกนางฟ้าบอกนู่นสามีของพวกเธอทั้งหลายมาแล้วว่าอย่างนี้ให้ไปรับเพราะว่าปั๊บมันก็เปลี่ยนเลยมีแสงสว่างรุ่งเรืองมากกว่าเทวดาทั้งหมดในนั้นพวกนางฟ้าก็ได้รับบัญชาจากพระอินทร์ก็ดีใจพากันไปฟ้อนไปรำไปร้องไปต้อนรับสักพักท่านรู้สึกขึ้นแต่ท่านไม่ได้รู้ว่าท่านตายนะอย่ามาใกล้อาตมาบอกนางฟ้าทั้งหลายก็มาฟ้อนรำใกล้ๆเขาจะมารับกลิ่นหอมคือกลิ่นของกามมันเป็นทิพย์กลิ่นหอมรูปสวยมาฟ้อนรำมารอบข้างท่านบอกว่าหลีไปอย่ามาใกล้อาตมาอย่ามาใกล้อาตมาเดี๋ยวจะต้องอาบัติพวกนางฟ้าก็เลยบอกว่าโอสมณะเทวปุตโตมาแล้วเทวดาลงมามากแล้วสมณะเทวปุตโตเทวบุตรสมณะเทพไม่ใช่คนธรรมดานะเว้ยสามีของพวกเราไม่ใช่คนธรรมดาเพราะแสงสว่างสวยรัศมีรุ่งเรืองมากๆเนี่ยเป็นสมณะเทวบุตรก็เลยพากันมากราบบอกว่าเดี๋ยวนี้ท่านไม่ได้เป็นพระแล้วท่านเป็นเทวดาบนสวรรค์นี้ท่านจะต้องกลัวต้องอาบัติอะไรพวกหม่อมฉันทั้งหลายเป็นภรรยาของท่านเป็นบาทบริจามาต้อนรับมาอุปถัมภ์อุปถากท่านนั่นบอกว่าอาตมาเป็นพระเขาบอกว่าเป็นพระทีนี้นางเทพธิดาก็เลยบอกว่าไหนผ้าจีวรของท่านตอนนี้ท่านทบทวนแล้วเรากำลังเดินจงกรมอยู่เราเป็นลมหน้ามืดเหือไหลเราวางจีวรไว้ตรงนั้นแต่นางฟ้าก็รุกใหญ่จีวรของท่านอยู่ไหนสบงของท่านอยู่ไหนบาทของท่านอยู่ไหนเขาบอกว่าฉันรู้สึกเป็นลมอันคมกล้าเสียดแทงฉันกองจีวรไว้กุฏิสบงฉันก็นุ่งอยู่ตรงนี้ไงเขาบอกว่าอย่างนั้นมองมามันไม่ใช่สบงซะแล้วมันกลายเป็นอาภรณ์เป็นทิพย์ของเทวดากลายเป็นชุดของเทวดาไปหมดเอ๊ะเราเป็นอะไรไปสบงฉันก็นุ่งอยู่บาทฉันก็อยู่ในกุฏิไหนล่ะกุฏิของท่านมองไปมองมามีแต่วิมานท่านก็เลยสลดใจนี่ขนาดยังไม่ได้เป็นพระอริยะอะไรนะพระปุถุชนแต่มีจิตใจมุ่งมั่นเพื่อจะชำแรกนี่เลยท่านก็เลยบอกว่าเราอุตส่าห์ร่อนทองคำจนจะล้มจะตานตลอดพรรษาจนมาสลบตายเราร่อนทองคำหาทองหาคำหาเพชรนินจินดาแต่เราก็มาคว้าได้ก้อนดินผูกก้อนเดียวมันจะมีประโยชน์อะไรสวรรค์ไม่มีประโยชน์อะไรแก่ฉันไม่ปรารถนาชั้นไหนฉันปรารถนาทองคำฉันปรารถนาเพชรนินจินดาฉันไม่ปรารถนาก้อนดินสวรรค์เปรียบเสมือนก้อนดินท่านบอกอย่างนั้นโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาจะมาใกล้จะมาใกล้บอกนางเทพธิดาส แล้วรวมจิตตอนนี้เป็นเทวดามีเทวฤทธิ์มีฤทธิ์เป็นเทวดาห่อเงินด้วยรายการได้แล้วรีบกลับคืนมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ที่เชตวันมาเป็นเทวดาแล้วมากราบพระพุทธเจ้ามากราบแล้วว่าอย่างไรลำพึงลำพันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์นี้มุ่งมั่นอุทิศพระศาสนา